Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomképpán célos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze, szokásunk szerint 3-tól 5-ig várunk titeket a rádiókészülékek mellé. 0629986986 az SMS számunk, amelyek segítségével bekapcsolódhattok a mai adásba, és a véleményeitekkel, a nézeteitekkel, a személyes impresszióitokkal gazdagíthatjátok a műsornak a mai tematikáját, és mindazoknak a véleményeknek a tárházát, amelyekért elsősorban a mai adásban Csonka Berta kolléganőm és én leszünk a felelősek. Azok a filmek, amelyekkel a mai adásban foglalkozni fogunk, a szexuális devianciák világába vezetnek minket, vagy hát fogalmazhatunk úgy is, ez a kifejezés nem túl PC, hogy persze miért akarnánk PC-k lenni, hogy alternatív szexuális magatartásokat fogunk vizsgálni bizonyos filmeknek a segítségével, vagy bizonyos filmeknek a górcsövén keresztül fogunk beszélgetni mindarról a fajta szexualitásról, amely eltér az átlagostól. És ez sok mindent jelent. Sok mindent jelenthet, és ki hogy áll hozzá ehhez a témához. Én azt gondolom, hogy az emberek, akik a szexualitást is így kategóriákra osztják, hajlamosak arra, hogy a pervers kategóriát azt annak azoknak a szexuális viselkedés formáknak tartsák fenn, amelyek tőlük már személy szerint távol állnak. Tehát, hogy mindenkinek van egy szexuális perspektívája, amit belát vagy bejár. És ami ezen túl van, arra azt mondja, hogy az perverzió. De ez mindenkinél máshol húzódik igazából. Tehát így általában szerint erre, hogy perverz, mi a perverz, vagy mi a deviancia, erre nincsen definíció, hanem ez mindenkinek személyes definíció, ami már nekem nem jön be. Tehát amit én már köszi nem vállalnék be, arra mondom azt, hogy na hát az perverz. De nincs egy olyan tudós testület, amelyik bármilyen vonatkozásban egyetértene, mivel hogy mindenki valami egész másra gerjed, és az egész dolog alapvetően misztikus. Tehát senki se érti igazán, hogy kinek miért ez jön be, kinek miért a lábak, kinek miért a fülek. Igazából ez egy rejtett vonatkozás. Hát ez mindenképpen elmondhatjuk, hogy a mai adás nem lesz fekete vagy fehér, hanem ilyen nagy árnyalatok lesznek és nagy kérdések ezzel a témában kapcsolatban. Hát a szexualitás az alapvetően egy személyes ügy, de mégis, mivel hogy társadalmi identitások, szociális szerepek kapcsolódnak hozzá, ezért aztán mindenki egy közösségi ügyként éli meg, és a jelenléted valakinek a társaságában, az kikényszeríti annak az illetőnek az identitását. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy hogyan viszonyuljak hozzá, te most mi vagy, ki vagy, és nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz, vagy hát nagyon hosszú tanulási folyamat valakihez úgy viszonyulni, hogy hát van így egy másik entitás, és hagyom, hogy szabadon kijelölje a maga helyi értékét az én viszonylatomban, és nem erőlködöm, vagy erőszakoskodom, hogy úristen, most hogy viszonyuljak hozzád, előre engedjek, vagy engedjelek, vagy ne engedjelek a hátam mögé, vagy... Jaj, Istenem. Szóval, hogy Michael Stipe az R.E.M. énekes, amikor megkérdezték, hogy akkor ő most meleg, vagy ő most heteró, vagy most mi van, akkor mondta, hogy ő nem érti ezt, ő nem tudja kategorizálni a vágyat. Az úgy jön, tehát úgy átörvénylik rajta, és amikor ezt érzi, akkor ezt csinálja, amikor azt, akkor azt, és így nincsen így lehatárolt szexualitása. Érdekes, hogy nem csak a tudatát nyithatja meg az ember adott esetben, hanem megnyithatja így a szexualitását is, és persze ehhez nyilván az is kell, hogy popstár legyen, és évek vagy évtizedek viszonylatában feküdhessen le akármelyik nővel, akivel akar, és akkor egy idő után ez már nem is lesz akkora pláne egy nővel lefeküdni, és akkor jönnek a srácok. Legalábbis azt tudjuk, hogy a Keanu Reeves az így lett homokos. Tehát a Keanu Reeves az nem az évtizedeket töltött el heteróként, de miután már minden nő megvolt neki, akit elképzelt meg, akit kinézett magának, és minden nővel lefeküdt, egy idő után már így, hát ez már nem jelentett neki túl nagy kihívást, és rámozdult a Brannerre, mert ott még voltak felfedezetlen szűzföldek, hogy így fogalmazzak. Hát igen, akkor az identitása vajon mi alapján határozódik meg? Külső vagy belső identitás, de egyáltalán a kérdésfeltevés is érdekes, hogy megkérdezték az R.E.M. énekesét, hogy ő milyen. Előtte még ez kérdés se volt, föl sem merült az, hogy valaki akár másmilyen is lehet, mint az olyan. Tehát valószínű az, azzal, hogy múlnak az évek. Elmúlt a 90-es évek, igen. Elmúlt a 90-es évek, és a társadalom most már nagyjából a kérdés sem merül fel, már annyira toleránsak vagyunk ebben a kérdésben. Szerintem meg éppen a 90-es években voltunk annyira toleránsak, és egyre inkább felmerül ez a kérdés. Úgy gondolod. Hogy mi vagy te, és hogy vagy te, és hogy szerintem vagy te nem annyira érdekes például az, hogy a Keanu Reeves az hetero-e, vagy homo, vagy bi, vagy... Hát a te számodra maximum. Azért hidd el, hogy sokaknak. Minden esetre az, hogy milyen a szexualitásod, az nem pusztán a genetikádból fakad, hanem a történetedből, a sorsodból is fakad. Tehát például az első szexuális élményedből nagyon sok fakad, mert onnantól kezdve, hogyha ott és akkor elélvezel, onnantól kezdve azt fogod keresni. Arra fogsz regresszálni minden egyes vágyad vonatkozásában, és akkor abba az irányba fogsz orientálódni. Tehát el is lehet orientálódni embereknek, meg nem is lehet arról beszélni, hogy valaki egyszerűen homoszexuális lenne, vagy heteroszexuális, hanem van egy skála 0-tól 100-ig. A 0 az a, gondolom, a csatagbuzi, a 100 az meg az a csonthetero, az aki nem tudom én. De miért lett az érdekes? Hogy? Hát igen. És, aki a konnektort is megdugja, az már akár a csatag... Ne, csak a te fejedben, hidd el, hogy csak a te fejedben. De ez nem egy kör, ez egy egyenes. Miért a konnektor, miben különbözik a konnektora? Jó, értem, hogy mire gondolsz. Ez csak egy kifejezésmód volt a részemről, lehet, hogy nem voltam tökéletesen pontos. A lényeg az, hogy nincsen olyan, hogy nullás meg százas, a legritkább esetben. Hanem mondjuk, ha valaki 30%-os, arra azt lehet mondani, hogy hát az egy meleg srác. De van benne 30% hetero, de ha 70% homo. És hogyha meg valaki, nem tudom én, olyan 40 és 60 között van, az jó eséllyel lesz heteroszexuális, mert a társadalmi normák abba az irányba húzzák, de jó eséllyel lesz biszexuális, mert hogy mind a kettő iránt megvan a hajlama. És az meg már egy személyes munka, hogy ő mennyire szabadítja fel magát, vagy mennyire nyomja el magában ezeket a hajlamokat. Igen, és akkor itt még csak a férfiakról beszélünk, mennyivel árnyaltabb a kép a nőknél. Erotika az, amit egy tolpihével csinálsz, perverzió, amit egy egész csirkével írja nekünk Zsan. Nagyon köszönjük. A következő fél órában a Boogie Nights című filmről fogunk beszélgetni, ami az egyik legjobb film a pornó szakmáról. Sőt, szerintem a legjobb film a pornó szakmáról. Nem vagyok szakértője a területnek, de ez egy nagyon jó film. Ez egy brilliáns film. Aki nem látta a Boogie Nights című filmet, ami a Paul Thomas Andersonnak a filmje, aki az egyik kedvenc rendezőnk, annak mindenképpen meg kell néznie, mert a 70-es, 80-as évek pornó világába egy olyan betekintést nyújt, amely egyedülálló és páratlan. Csak hogy értsd, rengeteg ropogós, zöldhasú bankóba kerül egy ilyen film elkészítése. Ott van például a kamera, a nyersanyag, a világítás, a hang, a laborköltségek, az előhívás, az utolszinkron, a vágás. Észesen veszed és eltapsoltál 20-25-30 ezer dollárt. Az nem kevés pénz. Ahogy mondod? De ha jót csinálsz, a szószoros értelmében dől a rengeteg suska. Láttad már Jack házát? Nem. Fogod? Egész biztos. 15-20 srác ténykedik egy-egy forgatáson, hogy a világítás tökéletes legyen. Gyúrhatott-e a tested minden reggel, minden délben, minden este? De hiába. Mit sem érsz az egésszel akkor, ha nincs elég töltet a torpedódban, amit kilőhetsz. De a nagy dákók, nagy melleg beviszik a nézőt a mozikba. Kezdődik. És ha már ott vannak, ott is kell tartani őket. Tudod mivel? A színészettel. El tudod képzelni? Be kell csalogatni a publikumot a vászon elé, és el kell érni, hogy ott maradjanak. Én nem olyan filmet akarok, amire csak úgy beülnek, közben kiverik. A film vége előtt pedig kimennek a moziból. Nem. Az én álmom, a fő célom, az elképzelésem, hogy egy olyan filmet csináljak, ami magába szívja őket. És miután mindannyian elmentek, ülnek tovább, ámulatban a saját levükben, és moccani sem bírnak addig, amíg kiderül, mi lesz a történet vége. Ha? Ha. Igen, ilyet akarok forgatni. Tudom, rengeteg film készül, magam is csináltam jó néhányat a rosszabbak közül. Kefélnek orvaszágba, ilyet is kell. De az álmom egy film, ami igaz, morális, drámai. Én is egy ilyen pornófilmet szeretnék látni életemben végre egyszer, ami mint film is megállja a helyét, és nem csak arról szól, hogy Günther elélvezzen 10 perc alatt. És még nem láttál ilyet? És még nem láttam ilyet, és nagyon szeretnék egy olyan filmet, ami 100%-os élményt nyújt, mint film, filmélményt, miközben megtörténnek benne azok az aktusok, amik adott esetben ellátják azt a funkciót, amit Günther igényel. De mindeközben pedig kapjak egy filmet is, és hogy én szerintem ebben lenne pénz és lenne fantázia, és én nagyon szeretnék ilyen filmeket látni, de a pornó az egy annyira kizárólag és semmi másra nem való, mint arra, hogy Günther elélvezzen. És én engem ez borzasztóan frusztrál, tehát hogy igazán megteremthetni, csak ezek nagyon rossz ízlésű emberek. Tehát itt van ez a Jack Horner, akit most hallottunk beszélni, akit egyébként az ebben a szerepben valóban fantasztikus Burt Reynolds játszik, aki egy szintén egy szereptévesztéses figura, úgy gondol magára, mint egy hatalmas rendező, egy hatalmas művészre, nagyon gagyi filmeket készít. Tehát egy elképesztően gagyi filmeket. És mindeközben meg olyan allűrjei vannak, amelyekből azt sugárzik, hogy ő egy mekkora művész, és hogy ezek a filmek, ezek milyen művészi erőt, és milyen tartalmat, és milyen mélységet hordoznak. Hello, maga John? Igen, asszonyom. Az ügynökség nagyon dicsérte. Keményen dolgozom. Hogyha munkát ad, akkor nem okozok csalódást. Milyen képesítése van? 3 évig szolgáltam a tengerészetnél, nemrég szereltem le. Most tréfál? Nem, dehogy. Bár nem volt túl könnyű dolog annyi férfival összezárva, tudja. Mióta nem volt nővel? Túl régóta. Ó, ez szörnyű. Most, hogy leszereltem, színész akarok lenni. Bizonyára sejti, hogy ez a film rendkívül fontos számomra. Ha nem lesz sikere, tönkre megyek, kilakoltatnak. Tényleg? Levendi a nadrágját. Szeretném megnézni a méretét. Hát persze. Rendben, az állás az öné, de lenne még egy dolog. Ez egy hatalmas szerszám. Zseniális ez a film. Mark Wahlberg Dirk Digglert játsza, aki egy pornószínész, aki ebben a szerepben eljátszik egy karaktert, aki egy pornószínész, vagy legalábbis valamilyen színész. Ezek a nyomorultak még egy normális forgatókönyvet se tudtak írni a gagyi filmjükhöz, hanem saját magukat írták bele, tehát játszad azt, hogy bejössz egy szerepér a producerhez, ő a producer, és utána megdugod. Nagyon jó lesz. Hát tehát, egy ponton... rendes forgatókönyvet írtak volna, ne azt írták volna bele, akik ők valójában, tehát saját magukat írták bele a sztoriba, mert annyi fantáziájuk, annyi agyuk nem volt hozzá, és mindeközben meg a legnagyobb sztárral ürök, meg a legnagyobb illúziók saját magukkal kapcsolatban. Mi a legnagyobb ebbe, amivel önazonos teljes mértékben? A 33 centi. Na hát a 33 centi. Az a legnagyobb. A misztikus. Legendás. Az egész filmen keresztül Dirk Digglernek, a Mark Wahlberg által remekül játszott Dirk Digglernek, a mi hősünknek a Branere. Az, aki meglátja a filmben, annak a szája tátva marad. És el is hangzik, hogy itt 30 centiről beszélünk. Tehát a 33-ról. 33 centi? Igen. Azt gondoljatok bele, az egy méternek az egyharmada. Az tehát... az egy olyan, és így mindenki, és az egész film során végig az érzésed, hogy ez egy ilyen, na ez a misztikus szál a filmben, hogy sosem fogod látni. De mondjuk ez a számot se tudod. És a tudatodban ez akkorára duzzad, akkorára nyúlik, és akkorára dagad, amekkorát csak el tudsz képzelni, és mindenkinek a fantáziájára van bízva. Ehhez képest a filmnek a legvégén Dirk Diggler előveszi, és megmutatja nekünk azt a Branert, és tényleg akkora, hogy az valami érdatlan, hogy az embernek leszakad a pofája tőle, csak ha ránéz, nagyon durva. De tényleg. És hogy a végén megkapod az arcodba, ez annyira jól mutatja, hogy működik a pornó világa, hogy semmit nem bíznak a képzeletedre, semmi nem az illúziókra tartozik, hanem minden ott és akkor történik meg a szemed láttára, és ezáltal válik üressé, és ezáltal válik nyomorúságossá. Igen, ez a film olyan érdekesen egy olyan tabut feszeget, ami még azért mindig tabu a mi társadalmunkban is, már alig vannak ilyen dolgok. és pont a szexualitást helyezi egy olyan hétköznapi helyzetbe, hogy azért még mindig mi is zavarba jövünk, bár nem a 70-es években vagyunk, olyan szituk vannak, és olyan humora van a filmnek, hogy fantasztikus, amikor egy feleséget az udvaron éppen pumpál egy valaki szintén, és körbeállják az emberek, és mindenki azt nézi, és a férje teljesen ki van akadva, hogy ez micsoda, de ő az abnormális ebben a környezetben, hogy ki van akadva a férj. És ő olyan szinten, ő lesz a kívülálló, a furcsa ember, aki aztán ki is borul. Minden a feje tetejére. De valahogy ez is normális. Tehát ugye a mai világban a normálisból van egy kívülálló, akire azt mondjuk, hogy ő a lövöldöző, vagy a nem tudom micsoda. Itt meg a normális lesz az, aki gyilkolni fog, és ez is része a rendszernek. Minden az abnormális is része a rendszernek, és a normális is együtt. Szia, Bill! Hello, Kurt, mi újság? Mi a baj? Az a k***a feleségem. Ott kefél egy idiótával, mindenki őket bánulja, szégyen. Micsoda egy átkozott r***anc. Má, igen, értem. Na, ide hallgass. Igen. A forgatásra feltétlenül új lencséket kell szerezni. Jó. És a stúdióban több reflektorra is szükségünk lesz. Jack kis felhajtást akar. Az operatőr szempontjából természetesen a minimális többet jelent. Hidd el, én megérted. Nem érted, én most nem a pénzről beszélek. Pedig Jack a költségvetésre értette. Az a minimális, a lehető legkevesebb. Jó, rendben, de hát minden filmet más stílusban akarok forgatni. Megbeszélhetnénk ezt később? Persze. Menned kell valahova, vagy... Igen, nem. Vagyis, hogy... És Rockyt el kell küldeni a lencsékért, ha holnap kezdeni akarjuk a forgatást. Kurt! Tudom, menned kell, nem érsz most rá. Érdekel is téged? Hiszen csak egy egyszerű filmről van szó. Még te is piszkálsz, Kurt? Nem, én ugyan nem. Az átkozott nejemet épp most dugják az utcán, Kurt! Érted? Elnézést kérek, ha most nem az operatőri munkájára az eszem! Felfogtad? Persze, semmi gond. Bocs. Rendben? Rendben. Csodálatos ez a film. Egyszerűen imádnivaló ez a film. Ez a Paul Thomas Anderson egy nettó zseni. Ennek az embernek ez arra született, hogy filmeket írjon és rendezzen. Ugye a Paul Thomas Anderson esetében nem pusztán a Boogie Nights-ról beszélünk, hanem ugye a Magnólia, a Kótyagos szerelem és a Vérző olaj című filmek. Hát a Kótyagos szerelem az szerintem talán a legjobb romantikus komédia, amit valaha készítettek. A Vérző olaj is brilliáns. Paul Thomas Anderson az egy egészen kiváló, egy kimagasló filmrendező, és ez a filmi, ez pedig egyszerűen parádés, maga a szereposztás. Itt a William H. Macy, ezt a szerencsétlen, hát a szokásos szerepében a nyomorult palekot játsza. Ugye Alfred Molina, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman, itt a Don Cheadle, Julianne Moore, Burt Reynolds és Mark Wahlberg nem utolsó sorban. A Burt Reynoldsra azt kell tudni, hogy a Burt Reynolds a 70-es években egy hatalmas filmsztár volt, és aztán irdatlan nagyot bukott. Tulajdonképpen a 70-es években a Burt Reynolds az a szinonimája volt a Clint Eastwoodnak. Tehát ők hasonlóan nagy sztárok voltak, csak aztán a Clint Eastwood elkezdett előbb rosszabb, majd egyre jobb, majd zseniális és brilliáns filmeket rendezni, és a Clint Eastwoodnak elkezdett fölfelé ívelni a pályája, a Burt Reynolds pedig pont ellenkezőleg. Tehát ő minden pénzét eltapsolta, legatyásította magát, teljesen eladósodott, és tulajdonképpen a Paul Thomas Anderson 97-ben egy mentővet dobott a Burt Reynoldsnak, hogy a tartozásait ki tudja fizetni ennek a filmnek a segítségével, és egy pont akkora trógert kell eljátszani ebben a filmben, Jack Horner pornófilm producert és rendezőt, mint amekkorára hát őt a saját személyes kis pályafutása feljogosítja. Az a pillanat például, amikor a Jack Horner és az ő pornószínésze Dirk Diggler összevesznek, és elválnak az útjaik, és a Dirk Diggler megpróbálja újra kitalálni és újra felépíteni magát, illetve a karrierjét, és elmegy pop énekesnek az ő haverjával, Reed Rothschilddal. Mert nem elég neked, hogy 33 cent is, még több akarsz lenni, hát, ugye? Nem hát, elég egy adottság. Világos, hát... Dirk Digglerről azt kell tudni, hogy a 33 centién kívül nem tud semmit a világon, tehát mindenben. Viszont 33 centi az elején elmondja, egy dologban neki van a legnagyobb. Ő a legjobb, bebizonyítja az anyukájának. Igen, hogy valamiben ő a legjobb. Ő a legjobb. Az anyjának, egy valamiben, és ez nem elég. És mondja az anyjának egy veszekedés során, hogy be fogom bizonyítani, hogy valamiben én vagyok a jó. Mégsem elég ez az egy. elég csak a nagyon sok kokain. Az egy kicsit, ja, kicsit az realitás érzékét azt egy kicsit eltolja a rossz irányba. Nem lehet. Hát és így, a siker. Hát igen, meg a siker, aminek nincsen feltétele, és nincsen mögötte teljesítmény. Uh-huh, uh-huh. És hát elszáll az agya. Hát nem azt képzeli, hogy az ő 33 centije az minden. Igen. És hát amikor őt kirúgja a Jack Horner, akkor kénytelen elmenni pop énekesnek, és valami förtelmes. Hát, hallgassátok meg ezt a számot, hogy énekel a csávó. You got the touch, you got the power, yeah! After all is said and done, you never walk, you never run, you're a winner. You got to move, you know the streets, break the rules, take the heat, you're nobody's fool. You're at your best when the court gets rough, you've been put to the test, but it's never enough. You got the touch. A vokált, mintha elnyomná a basszus. Nem hinném. Nekem jónak tűnnek az arányok. Pedig hidd el, hogy így van. Vedd csak le, és tegyél többet az énekre. Csináld, Nick, hallottad? És beugat a hangmérnöknek a pofátlan állatja, hogy ne, és hogy a basszusból vegyen vissza, és az ő hangjának adjon még kakaót, mert az nem hallatszik eléggé. Ez, figyelj. De hogy te, ő mindenhez. Ne, és milyen hangja van, hát nem tud énekelni ez a nyomorult, nagyon és jó, erőlteti ezt a popkarriert. Annyira jó ez a film, hogy fantasztikus. Olyan fordulatok, és olyan nyomorúság, és olyan mélypontok, és annyira bemutatja ezt az egész világot, és annyira nem ítélkezik. Megmutatja, hogy ebben a világban ugyanúgy megvan a szeretet, az egymással való törődés, hogy ez a mértékű szexuális deviancia, amiben, meg az a rengeteg kokain, aminek a világában ezek az emberek a hétköznapjaikat élik, az nem ölik ki belőlük azokat az emberi szándékokat, szempontokat, igényeket. De még az intimitás sem. És az intimitás sem. Tehát a szex az tök mindegy. Ő náluk a szex az olyan, mint az evés nálunk. Igen, tehát igen. Az egy hétköznapi dolog, ami ott zajlik, és nem kerítenék neki nagy feneket. És nálunk miért nem az? Hát mert mi a szexualitásunkban éljük meg az érzelmeinket, ők meg nem. Uh-huh. Mert hogy nekik ez szakma. Tehát nekik ez egy szakmai kérdés. A mi esetünkben a szexualitás az a szeretetnek a nyelve. Az ő esetükben nem. Az ő esetükben a pénznek a nyelve a szexualitás. De a szeretet nyelvének száz és ezer más alternatív útját keresik és találják meg. Mert igen, ők is ugyanúgy emberek, és őnekik is megvan ugyanerre az igényük, és ezt is megmutatja. De megmutatja azt, hogy milyen mértékben szolgáltatja ki, és üresíti ki, és meríti ki az életüket, meg a személyiségüket ez a szakma, és közben meg micsoda hitványtermék az, ami létrejön. Tehát, hogy mi, és milyen szereptévesztések jellemzik ezt a világot. Tehát, hogy mit gondolnak ezek az emberek magukról, és milyenek valójában. És hogy mennyire frusztráltak, mert hogy ők egy olyan világban királykodnak, ami világot mindenki lenéz, és mindenki a kultúrának a mesdjéjére taszít. Tehát senki sem gondol úgy a pornó szakmára, mint ami egy valódi értéket képviselő szakma. Mindenki megtalálja magának, amikor éppen szükséges igényei vannak. Funkcionális. Igen, de és ők maguknak megteremtettek egy kis világot, ahol nekik megvan a saját pornó Oscar díjuk, meg a saját pornó rangsoruk, amiben vannak a jobbak, meg a rosszabbak, amit az világon mindenki más lenéz, de ők megpróbálják megteremteni a saját maguk szakmai öntudatát. De azért ki is röhögik közben. Csak néhányan veszik komolyan, pont Dirk komolyan veszi, Dirk de a Diggler többiek azért jókat röhögnek a saját körükben is, a saját magukon, tehát van itt egy jó humor. Szerencsétlen Dirk Diggler, honnan Eddie Adamsnek hívják egyébként eredetileg, és ezt a brilliáns nevet választja magának, hogy Dirk Diggler. Szinte halljuk, ahogy a 33 centibe hasít a Dirk Diggler. Az nagyon kevés. Egyszerűen imádom ezt a filmet, nem győzöm akárhányszor megnézni. A pornó szakmáról ennél valódibb, ennél valóságosabb, ennél hitelesebb és ennél igazibb filmet, ami mindenhová bevilágít. Szó szerint Dirk Diggler alsó nadrágjába is bevilágítana, ha viselne alsó nadrágot. Olyan hitelességgel mutatja be, annyira nem érzelegve és annyira nem ítélkezve, hanem annyira konkrétan annak minden árnyoldalával, és rád bízza azt, hogy döntsd el azt, hogy te e felett ítélkezni akarsz, vagy ehhez hozzárendelsz-e erkölcsi motivumokat, vagy sem. Te a magad részéről ezt eldöntheted. A Paul Thomas Andersonnak a filmje az egy dokumentarista igényű, de végtelenül szórakoztató, hihetetlenül fordulatos. Kritikus. És kőkeményen kritikus dráma, film. Igen. Dráma, rengeteg humorral, egy egyedülálló alkotás. De viva la Dirk Diggler! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Csonka Bertával. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Robi, az, hogy az első szexuális élményt keresed, aminél elélveztél, az alaphülyeség. Nekem első alkalom szörnyű volt, de nehezemre esve tudatosan elélveztem. Inkább első fejben is átélt fizikai szex lehet talán meghatározó, az mai napig él bennem is. Az első fejben is átélt fizikai szex. Értem, félreértettél. Nem arról van szó, hogy az első szexuális aktust akarod, hanem akivel átélted az első számodra kielégítő szexuális élményt. Most nem az ejakulációt jelenti ezt. Ha egy férfival élted át, jobb az esély arra, hogy abba az irányba orientálod szexuálisan, és hogy később egy férfitől fogod ezt várni, hogyha egy nővel élted át, akkor meg le... Tehát szerintem ugyanazokkal a neműekkel keresed most is a kapcsolatot, akivel először jó volt, és ez nem lehet véletlen, én azt gondolom. Szerintem ez nem így van. Miért nincs így? Miért gondolod? Szociológiailag rengeteg esetről tudunk, hogy valakit szexuálisan az első szexuális élménnyel orientálni lehet bizonyos irányba. Igen, csak hogy hol húzod meg ezt az első szexuális élményt, pontosan ezt. Tehát olyan intim szituációkat élhetsz meg szexuális élményként, ami mondjuk te nem mondanál annak, mert te máshol húzod meg ezt a határvonalat. Eleve a lányoknak és a fiúknak máshogy megy ez a fejlődés, de én sok olyat hallottam, hogy bizonyos korban, pubertás korban rengeteg ember kipróbálja a saját nemével, hiszen sokkal közelebb van hozzá, és egy olyan helyzetben van a szexualitás, és ettől finomodni tud, és nem a felé feltétlenül nem lesz. Jó, a lányok az más, mert a lányok azok, én azt gondolom, hogy a lányok azok alapból látens leszbik. Tehát szerintem az alapból az már így nagyon benne van egy csajban, hogy tehát az... Hát látod, de a leszbinek akarod használni, tehát egyből odalököd a szexuális identitás. Identitáshoz azt a kérdést, hogy ami valójában mindegy is, hogy milyen, valamilyen egy intimitás foka más egy nem nőnek. Nem tudom, nézd a igen. De mégis kevesebb a leszbi, mint a... Csajok a gimnáziumban, az osztálykiránduláson a buszon úgy utaztak, hogy egymás ölébe hajtották a fejüket, fiúk ezt nem csinálják, érted? És ez nem lehet véletlen, és azt gondolom, hogy ez nem kizárólag a társadalmi szerepekből fakad. Természetes. Egy nő úgy nyúl a másik nőnek a testéhez, mintha a sajátjához nyúlna. Igen. Egy férfi nem úgy nyúl a másik testéhez, mintha a sajátjához nyúlna. Jó, tehát nem feltétlenül határozza meg az első szexuális helyzet. Igen. Az, hogy mit keresel utána. A férfiaknál valószínű már eleve csak nőt keres első élményre is, a nőknél viszont nem, tehát nem mondhatjuk el általánosan azt, hogy meghatároz az első szexuális élmény. Hát a férfiaknál sokkal inkább elmondhatjuk, mint csajoknál, ebben egyetértünk. A Boogie Nights zseniális, de azért Julianne Moore, mint pornós, nekem kicsit hihetetlen. Nekem is. De jó ez az árnyalat. Csodálatos a Julianne Moore ebben a filmben, és szerencsétlen Amber Waves, aki mindent elveszít, a gyerekét, és keresi a szeretetet, és a pornos kollégái közül a Cory Babyből, meg a Dirk Digglerből próbál magának ilyen családot. Kis gyereket, kis családot, és akkor ezekkel ő amúgy meg szexel a filmen, és közben meg így szólíts anyunak, mami, de ez is azt mutatja, hogy tök mindegy a szex. Olyan szomorú ez a film, és közben meg annyira szívmelengető, és keményen drámai, és akkor itt van ez a dokumentumfilm, portréfilm, amit Amber Waves készít Dirk Digglerről. És ebben a kis film a filmben, ebben aztán jól átjön, hogy micsoda elképesztő szereptévesztés uralkodik ezeknek a pornósoknak a fejében önmagukkal, a saját szerepükkel kapcsolatban, meg azzal a kulturális misszióval, amit ők oda vetítenek a tevékenységük mellé, ami semmi egyéb, mint pénzkereset. Mesélnél Brooke Landersről, a szerepről, arról, hogy miért olyan erőszakos a nőkkel szemben? Erőszakos? Nem, de... Persze van benne akció, meg egy kis erőszak is, de hát hiszen az élet ilyen, és ez a film az életünkről szól. Brooke Landers csak jót akar, bár túl gyakran rántja elő a fegyverét. Brooke az amerikai eszmékért száll síkra, harcol a belénevelt büszkesége miatt. Egy olyan társadalom... Brooke Landers 7. Orális fenség. 1981. Szállj le rólam, ha nem beszélsz szét velem, azt a rohadt fejedet! Kap be! Kiszedem belőled! Amber, ilyen a világ. Én sem Seth Rockwell szerepében Reed Rothschild. A durvaság rossz dolog. Ha a filmbéli erőszakot látva a mozi erre készteti az embereket, akkor akár meg is szüntethetnénk az összes filmet. Engem más is érdekel, nem csak a szex. Bűvész is vagyok. A jövőben erre koncentrálok. Nem kell félhetek örökké. Igen, tudom, erre már magamtól is rájöttem, de egyelőre még bírom. Az erőszak megfertőzi a társadalmat. Nincs mit tenni. Alapvetően én egy szerepet játszom. Én Dirk Diggler vagyok. Brooke Landers csak egy szerep, amiben belebújok. Még egyszer utoljára megkérdezem. Hol van Ringo, te kurva? Kap be! Hogy miért kedvelem? Cory Baby. Ő egy egyéniség. Tud kemény és érzéki is lenni. Ő a legjobb. Azt hiszem, ez az oka, miért csinálom. Igen? Igen, ezernyi levelet kapok emberektől, akik azt írják, megmutattad, hogyan kell. Azóta jobban megy. Minden rendben megy az asszonnyal. Én nem azt hirdetem, hogy mindenki feküdjön le mindenkivel, hanem hogy hogyan elégíthetsz ki egy nőt. Ha a férfiak képesek lennének boldoggá tenni a nejüket, kapcsolatok millióit menthetnénk meg. Én legalább ezret megmentettem. A lényeg... Amit Jack csinál. Ő végzi Jack az rendező. Utolsó simításokat, és tudja, hogy mit kell felvenni. Közben megengedi, hogy én koreografáljam a jeleneteket. Ez nagy művészi szabadságot ad a szerepem megformálásában. Hát igen, nem is hagyom a rendező úrnak, hogy improvizáljon. Igaz? Én nem tudnék ilyen szexis lenni. Tudod, féltékenység, álnokság... Mérhetetlen tű. Ez minden, amit az ember kap másoktól, hogyha csúcson van. Tudod, mint amikor Napóleon volt a királya, nagy római birodalomban. A történelem órája mindig körbejár. Ez az, amit kap egy sikeres ember. Üdvözlöm a kritikusaimat. Biztosan megnézik ezt a filmet, megpróbálnak majd leírni, és tudatom velük, mondhatom bele a kamerába. Rendben. Ilyen vagyok, mert ilyennek születtem, és kész. Tehetséges. Nem tartom önzésnek, hogy felhasználom a sorsem ajándékát, értik? És ha ezért el akarnak ásni, az az ő problémájuk. A féltékenység rossz dolog. Tovább dolgozom. Dirk Diggler bízhat a jövőben, nincs mitől tartania. Kreatív ember, széles érdeklődési körrel. Film, karate, költészet, zene, tánc... a rejtélyek és a szenvedélyek embere, a szenvedélyek férfiúja. Rendezte Amber Waves. Utolsó sutyó bunkó hülye gyerekről beszélünk, és ezt a média kampányt folytatják, hogy ő a szenvedélyek embere, költő, filozófus, mi egyéb, és ahogyan magyarázza nekünk, annyira aranyos, hogy a Brooklanders csak egy szerep. Én Dirk Diggler vagyok, én csak belébújok és eljátszom. Viszont micsoda társadalmi szerepvállalás van ebben. Az csodálatos, hogy megmenti a családokat. Az ő 33 centie még a családokig is elér. Nem csak, hogy elér a családokig, összeköt családokat. Széthulló családokat köt össze 33 centiméter. Ez csodálatos. Szét megtalálta. Világbéke. Igen, igen, igen. Ezt maga Napóleon, a híres római császár se csinálhatta volna. Viszont ezt a poént azért el kell mondani, hogy csak az európaiak értik. Igen, de ez a film ez azért kevésbé az amerikaiaknak szól, én azt gondolom. Igen. Ebben olyan kis finomságok nagyon, vannak, ami abszolút nem az amerikaiak arcába bászó bumfordiság. Ilyen jól ötvözni a vígjátéki elemeket, a drámai elemekkel, mindeközben ennyire hitelesnek és dokumentarista igényűnek lenni. Az action ne keressétek. Igen, az action az nem. Tehát, hogy így inkább át kell venni ezt a hangulatot, hátra kell dőlni, nagyon sok minden nem történik. Sőt, úgymond egy sikersztori, tipikus sikersztori, ami kudarcba fúl. De aztán van egy nagyon súlyos mélypont. Van egy, de az a végén, de addig, hogy azt tényleg átélhessétek, inkább adjátok át magatokat az egésznek, mosolyogni, rá lehet hangolódni szépen. Ez a film olyan intenzíven kalauzolt titeket a 70-es és a 80-as évek világába, azok a ruhák, azok a sérók, azok a zenék, az az egész atmoszféra. Ehhez ért nagyon a Paul Thomas Anderson az atmoszféra teremtéshez, hogy az 110%-ig hiteles és átélhető legyen, úgyhogy rád ömlik a mozi gyakorlatilag. Hogy érzed és elgondolkozol, részesévé válsz. Igen, nem igen. Megmondja, nem elmondja, hogy itt most az a frankó, sőt, akkor most ő csúnya meg ő a jó, és akkor itt konfliktus van, és akkor old meg, mit te mit csinálnál, hanem magad sem tudod, hogy hova helyezd ebben a konfliktus rendszerben a saját személyiségedet, szinte megosztott vagy, és utána te is átéled azt, hogy a nagy kérdés az, hogy nem fekete-fehér, még a pornóvilága sem, az ott élő emberek sem állatok. De nem ám. Ez egy nagyon-nagyon nagy film. Ez egy 9-es film a 10-es skálán. A Boogie Nights 1997-ből. A Paul Thomas Andersonnak a filmje, az írója, a rendezője. Azt lehet mondani, hogy ennél jobb film erről a szakmáról, vagy úgy általában egy korszakról. Igen, nehéz elképzelni egy filmet, ami így utaztat meg téged az időben, és így avat be téged egy kornak a világába. Esküszöm, hogy a 80-as évekről ilyen hitelességgel, egy 80-as évekbeli deviáns szubkultúráról ilyen hitelességgel a Sepphelyes Artú című film volt az, ami képes volt közvetíteni egy világot ilyen intenzitással. Vagy a Flashdance. Na ne. Hányas szerinted a 10-es skálán? 9-es. Nézzétek meg a Boogie Nights-ot, mert kihagyhatatlan. Az Orlandó című filmről beszélgessünk, amely egy nagyon érdekes filmes élmény, egy nagyon-nagyon elvont, egy nagyon stilizált, egy nagyon absztrakt koncepciónak, egy szürreális koncepciónak a filmes megvalósítása, igazából egy regény adaptációja. Így van, nekem ez egy nagyon kedves élményem, a Virginia Woolfnak az Orlandó című könyvéből készült, és hát én ezért írtam ebből a szakdolgozatomat még angol szakon. Aztán kiderült, hogy a Virginia Woolfnak ez egy különleges műve, és amúgy marhára nem ilyeneket írt, úgyhogy végül is ezzel annyit nem foglalkozhattam, de olyan szép, amikor az embernek vannak kedvenc dolgai az életben, és összetalálkoznak. És mindig is érdekelt, hogy vajon megcsinálták-e filmben, és megcsinálták filmben is. A kedvenc színésznőm játssza az Orlandót. Tilda Swinton. A gyönyörű, aki, fantasztikus. Hát igen, aki egy önmaga is egy ilyen nemek közti képződmény. A Tilda Swinton egy nagyon szexi csaj, és egy nagyon lányos srác. Valahogy, vagy valahol. Egy nagyon szexi nő. Nem csaj, soha nem volt nő. Én nekem nagyon bejönnek az ilyen kórószerű nők, ez az igazság. Tehát az ilyen nagyon vékony, ilyen nagyon száraz. Én nem olyan vékony ám, Robi, ezt te hozzá társítod azt a vékonyságot. Hát lehet, hogy mostanra már nem annyira, de ezekben a filmekben a Tilda Swinton A nőiességéből adódóan inkább törékeny, mint vékony. A Burn After Readingben, mi az Égető bizonyíték című filmben, hát én ott kívántam meg először, hát az is ott is annyira... Tehát, ne, ez gyönyörű, annyira gyönyörű, és annyira van stílusa, hogy már szinte ez a nő, ebbe, már hozzá lehet társítani egy férfiasságot, nyilván a férfiasságból azt, ami nőiség, mondjuk például ilyen a vagányság, ugye, azt nem szokták női jellemnek, vagy a bátorság. A kacér az nagyon-nagyon női, de akkor a rámenőség, ezek mind olyan férfias jellemzők, amik benne megvannak, amellett, hogy a legnőiebb jellemzők is, például a törékenység, a kecsesség, a stílus. Nem lehet véletlen, hogy a Narnia krónikáiban a Tilda Swinton a jégkirálynőt játsza. Ő tényleg a jégkirálynő, annyira hideg, és annyira fenséges. Igen, és olyan, aki nem, hogy mondjam, nem a szemet kívánja, hanem annál sokkal érzékibb élmény, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy az valahol már a látványa is valamennyire kémiai, azt kell, hogy mondjam. Ez nehéz ezekről a dolgokról beszélni. Tehát nehéz a vágy fogalmait verbalizálni. Így van, ennyire nehéz eldönteni a szexuális identitást is, mondjuk szerintem általában pontosan egy jó példája, és ezért is szép, hogy az Orlandónak ő a főszereplője, ő maga Orlandó. És az Orlandóban az az érdekes, és hogyha itt egy kicsit a Boogie Nights-ból át szeretnénk vezetni ezt az egészet, az az érdekes, hogy itt a szexuális identitás az 1920-as években kérdőjeleződik meg. Akkor Angliában volt egy olyan kör, ahol nem volt meglepő, hogyha a nőkkel együtt osztották meg a gondolataikat, és akár az ágyukat is. Na, Virginia Woolfot állandóan leszbikusozzák. Mivel, hogy leszbikus is volt? Nem, inkább aszexuális volt. De ő leszbi hajlamú volt, nem? Tehát ott, ugyanezzel a ráncolt szemöldökkel szoktak rákérdezni. Nem volt ő egy szexmániás, inkább úgy mondom. Tehát nem a szexualitás volt, ami vonzotta a Vita Sackville Westhez, hanem az intellektuális vonzódás, amiből aztán egyszer csak lesz valami testiség is, mert hogy tudsz még aztán jobban szeretni, mint gondolattal, hát hozzányúlsz, és ez nagyon érdekes. Ez a női vonala. Salvador Dali mondta azt egyszer, idézem, tisztában voltam azzal, hogy García Lorca nagyköltő, és úgy gondoltam, hogy egy kicsinyságjukat még az isteni Dalitól is megérdemel. Nagyon érdekes ez az intellektuális rajongás, amikor átcsap szexualitásba, de itt szó nincs a vágyról. Itt arról van szó, hogy ez vonzalom. A szexualitás hagyományos szabályai az Dalira úgy tűnik, hogy nem vonatkoztak. Tehát, hogy ő az egészhez úgy állt hozzá, mint egy vacsorához. Nem tudom, nehéz ezt elképzelni. Hogy nem, furcsa az, hogy valaki nem félti a szexuális identitását, és így nem fél egy ilyenbe belemenni, hanem azt mondja, hogy hát végül is megérdemli. Hogy annyira akarja részemről, oké, akkor a költőről beszélünk, hogy... Vagy ez ilyen, nekem ez tök durva, de hát... Hasonló dologról beszéltél, csak erről jutott eszembe. Igen, ez különben annyiból is érdekes lehet, hogy azért nincs vágy, mert nem egy mást talál meg, hanem magát találja meg a másikban, és ezért akar vele egyesülni. Vagy ezért van ez a vonzalom. És mindenféleképpen az Orlandóban valami olyasmi történik, amikor nem egyé válik mással, hanem ez az egy, az Orlandó, férfiből nővé változik. Na, hogy elmeséljük a filmnek valamelyest a cselekményét. Orlandó az egy nemes úrfi a kora újkori Angliában, Erzsébet korban. Erzsébet királynőnek az egyik legkedvesebb kegyence. Szeretője. És az az ő halálos ágyának kívánsága, miután egy nagyon értékes adománylevelet nyújt át Orlandónak, egy földbirtokkal adományozza meg. Ranggal. Igen. És az ő kérése, hogy azzal a feltétellel kaphatja meg ezt a birtokot és ezt a nemesi rangot, hogyha megígéri a királynőnek, hogy soha nem öregszik meg. És ezt ő megteszi. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy már ekkor Tilda Swinton játsza Orlandó úrfit, tehát egy srácot. Nem mondanám, hogy egy férfit, fogalmazunk, úgyhogy egy srácot játszik. és valóban nem öregszik meg, hanem a további 4 évszázadot azt a film cselekményének a folyamán tölti el. Az első 2 évszázadban, mint nő, mint férfi, szerelmi csalódás éri, elmegy háborúzni, mindenféle tapasztalatokat utazik, szerez. Igen, igen. Költészettel, művészettel próbálkozik, de kevés egyedül van, sokat gondolkozik. Igen, tulajdonképpen minden kudarcba fullad, amibe belefog, majd olyan 200 évvel később fogja magát és átalakul szexuálisan, mellei nőnek, a pénisze az visszafejlődik és átváltozik nővé. Lesz belőle egy nő, és onnantól kezdve Orlandó úrhölgyről beszélünk, a birtokokat természetesen megőrzi, de el kell viselni azt a társadalmi bélyeget, amelynek a nyomán ő így egy ilyen átmeneti szexualitású valaki, és így éli tovább az életét, és a következő 200 évben mint nőről beszélünk, és mint nőt figyeljük a filmvásznon. És akkor mivel a film nincsen meg magyarul, akkor pont ezt a pillanatot hadd fogjam meg a könyvből, ami azért 100-szor jobb, bár nem látom benne Tilda Swintont, de a könyvet mindenféleképpen nagyon ajánlom nektek, ez az egyik kedvenc könyvem. Használjuk-e szünetet arra, hogy pár dolgot jobban tisztázzunk? Orlandó nő lett, ez tagadhatatlan. Egyébként minden tekintetben ugyanaz az Orlandó maradt. Azzal, hogy nemet változtatott, jövőjét is megváltoztatta, de nem az egyéniségét. Mint az arcképek bizonyítják, Orlandó 2 arca azonos maradt. Ő lordsága, bár ezentúl úgy illik, hogy ő lédiségét mondjunk, akadály nélkül emlékeztetett egész elmúlt életére. E múlt körvonalát némi kis köd árnyékolta, mintha az emlékezet tiszta tavát pár sötét csepp tette volna zavarossá. Egy-két jelenség homályosabb lett, de ez volt minden. Úgy látszik, hogy a változás fájdalommentes volt, tökéletes, és annyira sikerült, hogy magát Orlandót sem lepte meg. E változásból kiindulva nem egy tudós abban a hitben, hogy a nemi változás természetellenes tünemény, mindenáron iparkodott bebizonyítani a következőket, primo, hogy Orlandó mindig nő volt, secundo, hogy Orlandó sose szűnt meg férfi lenni. Bízzuk a biológusokra és a lélekbúvárokra a döntést. Ami bennünket illet, beírjuk a tényekkel. 30 éves koráig Orlandó mindig férfi volt, de akkor nő lett, és azóta is az maradt. Azt az SMS-t kaptuk, miszerint, amiről beszéltek Tilda Swinton kapcsán, az megelevenedik a Konstantina Démonvadász című filmben, amelyben kiválóan alakítja a nemtelen Gábriel angyalt. Ebben a filmben láttam először, folyamatosan örlődtem, hogy a valóságban milyen nemű lehet. A Tilda Swinton az nagyon alkalmas erre. De mennyire szükség van egy ilyen színésznőre, félelmetes, hogy hányszor megjelenhető ember, és ezzel lovagolnak a rendezők, ez igen, a menedzser, kb. Ez az oldal. Tilda, figyelj, olyan vagy, mint egy fiú, de amúgy meg olyan vagy, mint egy nő. Igen, ha 30 centis Brannerre van szó, szükség, akkor Dördiglert hívják, ha meg egy ilyen nemtelen, ilyen nemek közti entitásra, akkor biztos, hogy Tilda Swinton. Az utolsó sor viszont érdekes, hogy 30 éves koráig férfi volt, és aztán utána nő lett, és az is maradt, lehet, hogy ennyivel jár. Mi az, hogy 30 éves koráig? Hát nem is öregszik. De mégis elért egy bizonyos szintet. Na most nem menjünk ebbe, Robi, légy nagyobb vonalú. Hát ezzel tehát a filmmel kapcsolatban nagy vonalúnak kell lenni egy 400 éves emberről. De valamennyit öregszik azért mégis, hiszen a végén anya lesz belőle. Nem csapkodom le a labdákat, nem mondhatod, hogy kis stílű vagyok, és rámegyek, hogy élne 400 évig, mi ez a hülyeség? Tehát nem mondhatod, tehát én próbálok itt tényleg úgy referálni, mint egy kultúrember, aki képes bizonyos nagy vonalúságra, meg bizonyos abstrakciós készséget mutatni. Ami visszafelé nyúlik 400 évet, úgy éld meg. Szóval, talán a nők ennyiben vannak előnyben a férfiakkal szemben, hogy 30 éves korukig aszexuálisak, én is tulajdonképpen egy kisfiú voltam addig, amíg nővé nem értem. Nem 30 éves korukig, hanem egyáltalán nekünk, nőknek van egy olyan szakaszunk, amikor nincs szexualitásunk, tehát belelátunk olyan dolgokba, úgy éljük meg az hány életünket. Gyerekként? Gyerekként. De a férfiak is hidd el. De a férfiak férfiak maradnak. A gyerekek azok még... De utána azok még... a nős nőiség utána érik ki. A férfi az ugyanúgy nemi, marad. A gyerekeknek a nemisége az még képlékeny, az még nem... A gyerekek azok még nem telenek, meg nemek köztiek, az ott még nem formálódott ki, az ott még nem szilárdult meg. Persze, de érintkeznek felnőttekkel. A kisfiú nem, kisfiú megmaradt fiúnak, a nő viszont olyan értelemben, hogy látják a felnőtt világot, látják a képeket, hogy milyenek lesznek, és mi történik férfi és nő között. Viszont a nő egyszer csak átalakul, fölébred, mint Orlandó, és nő lesz belőle. És mit akar ezzel mondani a Virginia Woolf, hogy átalakul Orlandó? Hm? Azt akarja mondani, hogy tök mindegy, hogy férfi vagy, nő vagy. Egyszerűen ember vagy. Az egyéniséged fölötte áll a szexuális identitásodnak. Uh-huh. Uh-huh. Túl azon, hogy a Tilda Swinton valóban kiválóan hozza ezt az androgűn karaktert, aki Orlandó, aki sose túlságosan nőies, még nőként se, sose túlságosan férfias, még fiúként se, hanem mindvégig egy ilyen, mondom, egy ilyen androgűn státuszban mozog, és ebben tulajdonképpen az öltözéke, ami orientálja a kedves nézőt, hogy most akkor milyen szexuális szerep az, ami itt elsősorban a szerep, a fontos szó a megértéséhez ennek a koncepciónak. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a film, ez a film számos ebből vérzik. Ott kezdődik, hogy jóformán nincs is forgatókönyve. Tehát a könyv az tele van filozofálgatással, a Virginia Woolfnak a mindenféle érdekes eszmefuttatásával. Ebből a filmbe gyakorlatilag semmi nem került be. A film az a végtelenségig stilizált, és ilyen szimbolista, és egy ilyen, nem a legjobb értelemben vett művészfilm, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy meglehetősen buta maga a film, azt kell, hogy mondjam, valóban. Hogy így semmi intellektuális állítást nem vetemedik. Egy érdekes, meglehetősen groteszk koncepciónak a következetes végigvitele a film, aki úgy gondolom, hogy aki a Virginia Woolfot szereti, az nem ennek a filmnek a nyomán szereti meg, sokkal inkább a könyvnek a nyomán szereti meg. Minden esetre, ami egy nagy erénye ennek a filmnek, az a Jimmy Somerville-nek a betét dala, aki maga Jimmy Somerville is ugye egy meglehetősen nemek közti képződmény. Egy olyan srác, aki inkább elmehetne csajnak. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy meleg srácról beszélünk, hanem hát a hangját hallgatott, tehát hogy ahogy a nő énekel, ő így neki, tehát így szeretnének csajok ilyen szép magas hangot, mint amilyen neki van. Ő egy tökéletes választás, azt gondolom. Tehát a Jimmy Somerville-nél jobb választás, aki egyébként játszik is a filmben, és énekel is a filmben, és a betétdalt is ő szerezte, és ő adja elő. Ő valóban nagyon-nagyon jól illeszkedik ebbe a koncepcióba, és a hírek után meg is hallgathatjátok ezt a dalt. Oh, SMS-eket. Isteni ez a zene, és nagyon imádom ezt a filmet. Nagyon köszönöm, írja a kedves hallgató. Van egy barátom, aki nem váltáson ment keresztül, és sajnos egyáltalán nem érintette meg ez a film. Azt írja a kedves hallgató, másik kedves hallgató. Annyit öregszik, mármint Orlandó, hogy kamaszból 36 éves lesz 400 év alatt. Én jobban szeretem a filmet a könyvnél, olyanféle jó értelemben vett üres hangulat film, amit megtölthet az ember a saját emócióival, írja nekünk G. Hát annyival jobb különben a könyv, hogy tovább tart. Hát nekem ez a film eleve túl sokáig tartott, úgyhogy én nem biztos, hogy ebben tökéletesen egyetértek. Minden esetre szerintem ez a film úgy ötös, ahogy van. Tehát, hogy egy tök átlagos film, különösebben nem idegesítő, de semmi különös. Megmondom, én ezt így kb. Többé-kevésbé így érzem. És hát hármasról a körülbelül a Jimmy Somerville tornáza felötösre, azt még hozzá kell, hogy tegyem. Te hogy állsz hozzá magához a filmhez? Hatos. Beszélgessünk egy francia filmről, a Crazy című filmről, ami nem francia, hanem kanadai, de francia-kanadai, tehát franciául beszél a film. Viszont Kanadában játszódik a film. Jean-Marc Vallée francia-kanadai rendező, és gyakorlatilag minden készítő francia. Tehát ez egy francia-kanadai film. Egy igazi bűntudatfilm. Egy európai-amerikai film. Igen. Inkább francia film, mint amerikai. Százszor inkább francia film, mint amerikai. Ezt ne úgy vegyétek, tehát ez egy kanadai film, de így maximálisan európai filmérzeted van. Szóval egy igazi bűntudatfilmről van szó, de nem az a fajta bűntudat, amikor bedobsz egy extazi tablettát a verjaiddal, és aztán az anyádnak, az aggódó anyádnak a képei bevillan az agyadba. Tehát ennél egy kicsit súlyosabb a helyzet a filmben. Tehát nem olyan szituáció, mint amikor elemelsz egy ezres stafkot faternak a pénztárcájából. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon súlyos bűntudatcsomag, amellyel a mi hősünk Zachary Bellew szembesül. A középső fiú. Igen, egy nagy családnak a, hát nem pont a középső, hanem ő a negyedik, öt fiú gyerek közül a negyedik. Így igaz. A sorban. És hát ő nagyon-nagyon szereti az apját. Nagyon-nagyon-nagyon. Ő rajong az apjáért, és mindennél jobban vágyik az apjának a szeretetére és az elismerésére. Csak hogy idővel akad egy bökkenő, ami miatt az apja egyre kevésbé tudja elfogadni őt. A titkos nassolások a krumpli királyban életem legszebb percei közé tartoznak. Azokban a felejthetetlen pillanatokban én voltam a kedvenc fia. Mindhárom bátyám kretén volt. Christian az intellektuál. Folyton a betűket falta. Bármit, bárhol, bármikor. Antoine a család sportembere és időzített bűzbombája. Mi bajod van? És persze rajmom. Esküdt ellenségem. Te kis pisis. Rajmon pipisnek hívott. Nem pipis. Pisis. Nehéz is elképzelni, hogy öt fiú ennél jobban különbözzen egymástól, hogy ezek testvérek, és ugyanabban a, ugye egyrészt ugyanabban, tehát így nagyon-nagyon hasonló a génállományuk, ugye, hát a faterjuk is, meg a muterjuk is közös. Plusz ugyanabban a házban nevelkednek, tehát ugyanabban, tehát mindent tök ugyanúgy csinálnak velük, ugyanazok a szülők nevelik őket, ugyanott nevelik őket, és öt fiú tök különböző lesz. Tehát itt a legidősebb az egy önpusztító junkie, van egy jó tanuló, van egy jó sportoló, egy ilyen művész lelkű langyi srác, meg van egy ilyen kis hülye gyerek, ilyen anyuci kedvence forma. Gombóc. És ezt az öt srácot, ezt ötféle irányba rántja a sors, és a hajlam tulajdonképpen egymáshoz képest, tehát egymás helyét jelölik ki. Tehát, hogy így mindegyik a nála idősebbhez képest határozza meg a saját identitását, mindegyik az ellen lázad. Tehát a junkie, az elsőszülött, az nem tud mit kezdeni ezzel a szereppel. A jó tanuló az a junkie bátyjához képest lesz jó tanuló, a jó sportoló az okos Tóni bátyjához képest lesz jó sportoló, a langyi gyerek hát az... A művész gyerek az a sportolóhoz képest, lesz művész lelkű. És művész a zenét, lelkű. Zenész művész. Igen, zenész művész, homoerotikus hajlamú. És az anyuci kedvence az pedig, hogy hát ugye tudjuk, hogy a legfiatalabb gyerek, a legkisebb gyerek az annak a helyzete mindig sajátos a családon belül. Ezt a most elhúgy Ransburg Jenőtől is jól tudjuk. Ez egy nagyon-nagyon valóságszagú, nagyon-nagyon szívmelengető példázat ez a film. A szeretetről, a ragaszkodásról, úgy az elengedésről, mind a lázadásról. A családról. Igen, a családról, és mindeközben a személyes útkeresésről. Ennek a faternak, ennek az apának, ennek nincsen semmi, amitől jobban irtózna, és amitől jobban rettegne, mint hogy az egyik gyereke az homokos. És hát most neki ezzel kell szembesülni, és rettenetesen gyűlöli ezt az állapotot, és nem bírja feldolgozni, és ez a nyomás, ami Zachary-re nehezedik, ennek kell megfelelnie, de képtelen rá, és hát ő nagyon próbál, tehát hogy ő mindent elkövet, hogy az elvárásoknak a keretei közé kényszerítse magát, párkapcsolatot létesít egy lánybarátjával, és legyárt magának egy mintaszerű életet az apja kedvéért, hogy megfeleljen az apjának, de hát közben pontosan tudja, hogy ezzel hosszú távon nem oldott meg semmit. Nem értem. Pedig jól neveltük. Miért éppen velünk történik ilyesmi? Bármelyik családban megeshet, nem a mi hibánk. Carbono atya szerint nem kell bűnöst keresnünk. Carbono atya? Valakinek el kellett mondanom. És én senki vagyok? Erre nem vagy alkalmas. A szomszédok is megtudják. Dehogy is tudják meg. De ide figyelj, ezt el nem mond senkinek, hallod? Ez csak is a családra tartozik. Mit mondott a pap? Hát azt mondta, hogy bűn, de azért nem a világ vége. És hogy a tett a bűn, nem pedig a hajlam. Pont ő beszél. A reverenda csak álca. Ne kezd! Tud egy papot, aki csak kamaszokkal foglalkozik. Szó sem lehet róla, nem pap kell ide! Vajon miért kell egy hosszú hajú férfihoz imádkoznunk, akit folyton lengeblúzos fiúk vesznek körül? Gyanús! Elég már! És vajon miért csak férfi papok vannak? Kezdenek az agyamra menni. Majd mi megoldjuk Zack problémáját. Itt a baj. Itt a fejében. Az ilyet kezeltetni kell. Különben az emberek nem születnek olyannak, és a szülők felelnek azért, hogy ne is válhassanak azzá. A természet nem téved. Valaki vagy fiú, vagy lány. Nincs más, ez van. Menjen Dilidokihoz, ha kell. Hiszen ő nem lány. Az én fiam nem buzerás. Majd én kiverem a fejéből ezt a marhaságot. Beteg dolog, hogy valaki a farkát egy egész életen át más seggébe dugdossa. Hát elég rossz a memóriád. Az azért más volt. És csak egyszer történt. Egyszer? Vagy kétszer, nem emlékszem. Hát én emlékszem. Nem megyek Dilidokihoz. Csak hogy tudd. Nincs semmi bajom. Tényleg rád ütött? Az milyen, hogy a fater még Jézust is lebuzizza. Ebből látszik, hogy egyébként egy nagyon katolikus családról van szó, és nagyon komolyan veszik a vallásosságukat, de itt derül ki, hogy főleg csak a muter. Nem, a szerepeket apa, is. Az apa számára itt látszik, hogy a vallásosság az nem cél, hanem az eszköze, az egyik ismérve az ő normalitásának. Tehát az ő normalitásához hozzátartozik, hogy vallásos. De abban a pillanatban, hogy a pap azt mondja, hogy a hajlam az nem is bűn, csak a tett a bűn, abban a pillanatban már gyanús a pap is, sőt, Jézus is, lenger más fiú. Ott kezdődik, hogy maga a vallásosság az ilyen buziskodás, az ilyen nyálaskodás. Az a nőknek való, igen, a spiritualizmussal való törődés, az a női feladat. Igen. A férfiak ugyan elkísérik, és részt vesznek a szertartásban, de hogy ezzel foglalkozzanak, hogy ilyen dolgokban maguk is részt vegyenek, vagy megkérdőjelezzenek ilyen szív dolgok, meg elég nyálas. Igen, semmi kétség. Zekeriről azt kell tudni, hogy a december 24-e éjjelén született, tehát Jézussal egy napon született, és hát az ő frusztrációban művelkedő sorsát azt egyik karácsonyról a másik karácsonyra, vagyis születésnapról születésnapra követjük a filmnek a során, és hát egyre karácsonyról karácsonyra, szülinapról szülinapra egyre fenntarthatatlanabb az a helyzet, amit ő ott ő nem úgy születik, hogy ő tudja, hogy ő valójában ő most buzi-e. Nem, neki úgy derül, vagy, ez a dolog, tehát, ez a dolog, buzi-e vagy hetero, úgy érted? Hogy neki ez egy olyan folyamat során tulajdonképpen előbb tűnik fel a faterjának. Tehát ő magával a homoszexualitásával is a faterjának az elutasításán keresztül találkozik. Ő csak felveszi az anyjának a ruháját, és babázik, meg ilyenek. De még kiskorában, ami még normális, még babáznak a kisfiúk, kisfiúk babáznak. Szereti tolni a babakocsit, meg egyen ilyenek. Meg. És ott, és azon keresztül szembesül azzal, hogy ő valószínűleg meleg, hogy, hogy érzi az apján a rosszallást. Tehát a csirájában egy bűntudata van ezzel a dologgal kapcsolatban. És hát nagyon-nagyon-nagyon kemény utat kell végigjárnia neki, és vele kézen fogva a film nézőjének, amíg eljut az identitásának a vállalásához. Szép történet. Egyszer valaki azt álmodta, hogy Jézussal sétál a parton, és a saját életének képei töltik be az eget. Egy alkalommal megfordult, és akkor látta, hogy két nyom követte őt a homokban egész életén át. Az övé és Krisztusé. Kivéve a legnehezebb időket, azokat csak egy nyom kísérte. Azt mondta Jézusnak, azt ígérted, mindig velem leszel. Akkor miért éppen a legnagyobb szükségben hagysz magamra? Jézus azt felelte, azért csak egyetlen nyomot látsz a homokban, mert a legnehezebb perceidben én magam vittelek. Imádnivaló ez a sztori, tündéri ez a sztori. Azt kell, hogy mondjam, ez pont annyira nyálas, amennyire nekem tökre bejön, megmondom. Ez egyszerűen remek. Ez egy annyira kedves jó film, annyira teli van olyan értékekkel, amikre jó emlékezni, például a család. Az a család, ami végül is mindenkit megváltoztat attól, hogy ennyi ember együtt él, és egy apától és egy anyától születik, de az apa több lesz az öregkorára, a fiai által, a fiúk pedig olyan jó emberek lesznek, akik megtanulják azt, attól függetlenül az apa rosszal, hogy kiálljanak a saját maguk identitásáért. Tehát, hogy elég bátrak ahhoz, hogy az apával szembeszegülve is kiálljon magáért, és az apa pedig elég szelíd ahhoz, hogy ezt belássa, és hagyja, hogy letörje ezt az oldalát, és megváltozhasson. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes folyamat, mert mit szeretnénk jobban, ha lesz egy gyerekünk, hogy megfeleljen nekünk, vagy pedig megtalálja a boldogságát, annak ellenére, hogy mi nem úgy képzeltük el, nem az a képünk a boldogságról. Jézus nem december 24-én született, csak akkor van az ünnep, na meg a napforduló, de ezt biztos te is tudod, írja nekünk a kedves SMS író. Igazából nincs jelentősége, hogy történelmi Jézus mikor született, december 24-én ünnepeljük. Igen, és a filmben ez a szerepe ennek, ez egy igen, jel. Igen. Most a film címe az az öt fiú testvérnek a nevéből áll össze, tulajdonképpen egy mozaik szóról beszélünk, Christian, Raymond, Antoine, Zachary és Ivan, így áll össze az, hogy Crazy, és egyébként ez egy lemeznek a címe, ami a faternak, a Jervis Bölijőnek a kedvenc lemeze, és a filmben ez a lemez eltörik, darabjaira törik, és az is annyira, tehát a dramaturgiai pillanatoknak a kiválasztás, és az az érdekes, hogy ez a film, ez nagyon-nagyon ott táncol a nyálasságnak a határán, de sose lépi át, mert egyszerűen jó ízléssel lett elkészítve. Tehát itt ez a film, a Crazy című film, az egy szívmelengető film, ami nem válik nyálassá és szirupossá és csöpögőssé, hanem egyszerűen valóságszagú marad, és hiteles marad, és fejlődik, rétegelt. Igen. Finomságok elszorva, ha észreveszed, ha rádöbbensz, ha nem, akkor is érted, és tudsz menni a filmmel. Azt leszűrsz magadnak egy csomó olyan dolgot, amire úgy talán emlékszel a saját életedbe, és ez is olyan, hogy úgy bevon. Amikor a Zach azonosul tiniként, hát a David Bowie-t hallgatja, ugye a David Bowie-nak a Space Oddity-t. Igen, a 70-es éveit, ez tényleg kőkemény volt, azt hiszem 70-es években volt ez, a 80-as években ment ez a sláger, én nekem anyukám nagy kedvence. 69-es számról beszélünk. Igen. Minden esetre Magyarországra a 80-as évek végé jutott el ez moziba, és mi elmentünk anyukámmal megnézni, hát megrökönyödtünk. De mit? A David Bowie-nak egy olyan koncert, illetve filmje vagy koncertfelvétele lehetett, amikor így nézett ki, mint ebben a videóklipben, vagy ekkor, amikor ezt a zenét írta, és azért most meg, ugye ez az őrült, nem az Iggy Stardust and the Spiders from Mars koncert film, amiről beszélsz. De valószínű, csak akkor én még 6 évesen még nem igazán vágtam, hogy ezt így mondják, és azóta nem vágtam, de hogy most mennyire visszajött ez, az emósok, azok mennyire ilyen arcok, mint annó a David Bowie volt. Csak a zenét nem lehet egy lapon említeni. Hát honnan tudod, hogy mondhatod ezt? Biztos hallottál olyat. Öreg vagy. Honnan is tudhatnád? Hát öreg vagy már ez. Öreg vagy már, Sanyika. Igen, igen, pont ezt akartam említeni. A nyomok a homokban, remek sztori, pedig én aztán nem vagyok hívő, írja a kedves SMS író. Igen, meg lehet. Ha már személyes nemi útkeresés ajánl nekünk Mici egy filmet és egy könyvet, Otthon a világ végén, A Home at the End of the World című Michael Cunningham könyvről van szó, amit először könyvben olvasott eredetiben, az nagy hatással volt rá, és utána megnézte a filmet, és az sem volt rossz, hogy Mici ajánlásával élve az Otthon a világ végén című filmet ajánlhatjuk nektek. A bátyád esküvőjét. Raymond balhézik, és én vagyok szarban. Miattad balhézott, hogy védjen! Ugyanis lebuziztak! Láttak a parkolóban Bridget fiújával. Mit láttak? Nem volt semmi olyan. Elszívtunk egy jointot, és csináltunk egy shotgunt. Te úgy hazudsz, mint a vízfolyás. Légy végre férfi, és ne hazudozz! Mégis mit akarsz hallani? Hogy buzi vagyok? Hogy f***t szopok? Igen, képzeld! Egyszer volt valami, de nem vele! Tudod kivel? Addig semmi! De baromira vágytam rá, hogy legyen! Mocskosul! Menj el! Nem hallottad? Itt az identitás keresésen túl egy nagyon nagy szubkulturális élmény ez a film. Tehát itt a késő 70-es, kora 80-as éveknek a zenéivel, a Pink Floyd-dal, a David Bowie-val egy nagyon komoly beavatást nyersz abba a progresszív zenei világba, és több generációt is kecsegtet egyébként, mert hogyha egy, mit tudom, egy generációval idősebb, vagyis az 50-es, 60-as éveknek a zenéire gyúrsz a Charles Aznavourra, akkor ugyanúgy bekapod a magadét ettől a filmtől. Szerintem egyébként a Crazy című film, ez egy francia film, amit Kanadában gyártottak, ezt kell, hogy mondjam, francia, kanadai franciák. Igen, európai. Igen, igen, igen, ez szerintem egy 8-as a 10-es skálán is, nem kevesebb. 9-es. To myself, saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. So we'll leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Bruce Springsteen minden elképzelhető díjat megkapott ezért a dalért. A Golden Globe legjobb eredeti filmdal, Oscar díj legjobb filmdal, Grammy díj legjobb eredeti filmdal, minden, amit el tudtok képzelni. Ezen kívül, aki mindent megkapott a filmért, az a Tom Hanks, aki Golden Globe-ot kapott, berlini nemzetközi filmfesztivál győztes lett, meg Oscar díjas is lett ezzel a filmmel, amit akartok. Nem dobtam el az agyvelőt a Tom Hanksnek az alakításától, meg kell, hogy mondjam. Tehát nem látom be, hogy ez egy, nem tudom, ez egy, olyan páratlan és olyan generális, hatalmas filmtörténeti nagy alakítás lett volna Tom Hanksnek a részéről, amivel beemelte magát abba a panteonba, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy kiiratkozott a én és a kutyám és egyéb hasonló szerepekből, tehát tudni kell, hogy a Tom Hanksnek a karrierje nem úgy indult, hogy ő egy ilyen A-kategóriás színész lesz, hanem mindenféle ilyen segítség, felnőttem, egyik kopó, másik ebb, Joe és a vulkán, mindenféle ilyen gagyisztika volt az ő filmes osztály része a 80-as években, és aztán a 90-es éveknek a közepére lett ő belőle az a Tom Hanks. Valaki kitalálta, hogy ez az ember lehet egy drámai színész esetleg, és megtörtént vele az, ami aztán rohadt sok mindenkivel nem történt meg, mert sokan nem kapták meg erre az esélyt soha, pedig sokkal jobb színészek, mint a Tom Hanks, százszor ezerszer jobb színészek, mint a Tom Hanks. Például a Bill Murray, hogy más nem mondjak, akit soha életében nem engedtek jóformán kitörni abból a skatujából, amiben Hollywood őt alkalmazta, meg foglalkoztatta. A Tom Hanks előtt megnyílt ez az út, és azt gondolom, hogy a Tom Hanks egyetlen egy szerepben szolgált rá erre, és az a Forrest Gumpnak a 95-ös egy évvel később. Tulajdonképpen nincs is, nem is tudok más olyan példát mondani, hogy valaki a legjobb férfi színésznek járó Oscar-díjat megvédte volna. Ez a Tom Hanksnek sikerült 94-ről 95-re megismételte, tehát hogy újra elvitte az Oscar-díjat, a másodikat meg is érdemelte. Nyilvánvaló, hogyha ez fordítva történik, és 94-ben a Forrest Gumpért megkapja egy évvel később, ezért a Philadelphiaért nem kapott volna Oscar-díjat. Muszáj volt másodszorra odaadni, az valóban egy akkora alakítás volt. Ott szerintem a Tom Hanksnek az egész pályafutása alatt elég lett volna a Forrest Gumpot eljátszani, az összes többi érkár volt. Igen, itt a Tom Hanks a Forrest Gumpban nagyot alakított, itt viszont a Philadelphiában a téma kapta az Oscart. Egyértelmű. Látszólag a Philadelphia körben az AIDS-ről szól, valójában nem. A homoszexualitásról szól, az van mögötte, de a 90-es években az AIDS egy akkora divat téma volt, fantasztikus, hogy mindenki rettegett, és amúgy én és most a, és, meg... a, és a szexuális forradalomnak a fékje lett igazából. A szexuális forradalom a 20. század közepétől kezdve szinte akadálytalanul söpört végig az egész nyugati civilizáción, és hirtelen a 80-as években így teremtődött egy fék, amit azt persze nagyon sok vallási fanatikus Amerikában az Isten büntetésének tulajdonított, hogy mégsem lehet nyakra főre kefélni csak úgy. Hát csak úgy nem lehet, de... Meg főleg análisan szexelni nem lehet, hát mert az a kifejezetten veszélyes, mert hogy ott elég könnyen bekerül a vérkörbe a sperma. Igen, meggondolat, felelősség teljesen nem lehet ezt megtenni, kivéve, hogyha... Felelőtlenül pedig nem érdemes. Tehát hogy szabadon mindenféleképpen valamit gondolnod kell ezzel, valami lesz belőle, nem csak gyerek lehetett belőle, lehet annál rosszabb is, nem csak plusz egy ember, hanem mínusz egy ember is lehet belőle, és az mínusz egy ember jobb, sőt, akkor már mínusz kettő, mert hogy te is áthathatod, és már is bizalmatlannak kell lenned azzal a féllel, akivel egy közös tetre készülsz. Viszont a 90-es években voltam én fiatal, kicsi. Te még most tehát is nekem, fiatal vagy. Köszönöm. Én akkor voltam kicsi, és én annyira emlékszem, hogy az összes emlékkoncert arról szólt, hogy AIDS ellenes. Ilyen nagy koncerteket szerveztek, ott volt a Bono, a mindenki. Na, pláne rá megfejelte ezt az egészet, hogy a Freddie Mercury meg is halt AIDS-be. Szerintem ezt ott összebeszéltek valamit, nem is AIDS-es volt ő, hanem csak lefizették, hogy mondja azt, hogy éces. Minden esetre a 90-es éveknek tényleg egy akkora éjcellenes kampánya volt, ami belém ültette az üzenetet. És mi az üzenet? Hát az óvszer használat. Nem tudom, hogy mennyire fogant meg ez bárki másban is, de manapság úgy érzem, hogy ez viszont egyáltalán nem divat. De azt is látni kell, hogy ma már a HIV fertőzést, a HIV infekciót azt nagyon hatékonyan tudják kezelni, hogy ne legyél belőle éces. Tehát ma már az, hogyha te HIV pozitív vagy, az nem egyenlő a halálos ítéleteddel. Tudni kell, hogy a 80-as években, meg a 90-es években meg nagyon az volt. Szívás természetesen, de már ma már nem azt jelenti az éc, ezért aztán vagyis a HIV pozitív státusz, ezért aztán az AIDS-nek ma már nincs akkora visszatartó ereje. Ezért, és ez a tudomány előre haladásának a következménye. Hogyne. Imádom a tudományt, viszont én azt is megnéztem, hogy vajon manapság hogyan terjed az AIDS, és hogyha igaz, akkor úgy tűnik, hogy egyre kevésbé, tehát egyre kisebb számban. Tehát volt ennek hát Afrikában hatása. Afrikában meg hatalmas számban, tehát az Afrikában továbbra is. 33 millió ember HIV-fertőzött, és ebből 22 millió Dél-Afrikában. Azt írja a kedves hallgató, akárcsak a Milk, az is tarolt témájánál fogva. Na jó, de a Milkben, a Sompen, az valami zseniálisan játszik. Tehát a homoszexuális úgy kell játszani, hogy a Milkben a Sompen játsza. Ez, ahogyan a Tom Hanks-it előadja, tudod, mit ez mondok nem arról szól. Korrekt. Azt mondom, hogy korrekt. Ez de egy tanmese. De semmi több. Robi, ez egy tanmese. Ez egy a politikai... A 94-ben egy politikai... Demo, egy politikai demo. Egy és arra jó és, volt akkor. És emellett pedig két darab politikai Oscar-díj. Tehát ezt látni kell, hogy ez kifejezetten egy politikai állásfoglalás Hollywood részéről. Úgy tűnik, hogy a meleg producerek száma Hollywoodban átlépte azt a bizonyos kritikus tömeget, amely megkívánt egy protest Oscart az amerikai meleg közösség számára, és ezt az Oscar-díjat, ezt az amerikai meleg közösség kapta Tom Hanks által, vagy Tom Hanks személyén keresztül. Miben segíthetek? Engem kirúgtak a cégtől egy hónappal ezelőtt. Perelni akarom Charles Wheelert és társait megalapozatlan felmondás miatt. Be akarja perelni a Wyant Wheeler Hellerman Tittle & Brown céget? Így van, és ügyvédet keresek hozzá. Folytassa. Egy igen fontos ügyet veszélyeztettem, ezt mondják ők. Mondjam tovább? Hány ügyvédnél járt, mielőtt idejött? 9-nél. Folytassa. A határidő előtti napon bent dolgoztam az irodában, megcsináltam a beadványt és az asztalomon hagytam. Másnapra az irat eltűnt. És a másolat is. A kompjúteremből pedig titokzatos módon kitörlődött a dokumentum. Na jó, magyarázz ezt meg nekem, mintha 2 éves gyerek volnék, mert van az esetben egy momentum, amit nem tudok felfogni. Nem lett volna kötelessége elmondani a munkaadóinak, hogy ilyen szörnyű fertőző betegségben szenved? A lényeg nem ez. Én attól a naptól, hogy beléptem a céghez, egészen addig a napig, amíg kirúgtak, becsülettel magas színvonalon szolgáltam az ügyfeleimet, és még ma is azt tenném, ha nem rúgtak volna ki. És mivel nem akarták azért kirúgni, mert écces, kitalálták, hogy kreálnak valamilyen szakmai okot. Ezért rendezték meg az irat eltűnését. Ezt akarja mondani? Egyértelműen szabotás volt. Nekem ez nem így áll össze. Akkor csalódott vagyok. Ezzel nem lehet perelni. Ez elég egy perhez. A személyes okok miatt nem akarja vállalni. Ez az igazság, nem akarom. Köszönöm, hogy fogadott, ügyvéd úr. Elmagyarázták ezt nekünk, mint egy 2 évesnek. De ennél jobban le lehet nézni a nézőt, hogy beleírjuk a forgatókönyvbe, hogy legyen szíves, magyarázza el nekem, mint egy 2 évesnek, hiszen 2 éves szellemi színvonalú amerikaiak nézik ezt a filmet, nekik, na, érti? Mi, és miután elmagyarázta, akkor visszamondhatom, hogy akkor biztos úgy értette, akkor hogy most akkor... azt mondja, hogy azt csak úgy megrendezték? Érted? Hát köszönjük, így most értjük, értjük, hogy miről van szó. A szörnyű amerikai. Diszkriminációról van szó. És világos. Olyan diszkriminációról, hogy úgy néz ki, hogy Amerikában rosszabb buzinak lenni, mint négernek. Ugyanis itt nem halljátok, hogy ez itt egy néger ügyvéd, aki nem vállalja el a szegény fehér buzinak az ügyét. Ne, hogyha valaki homoszexuális, akkor az egy sokkal párjább státusz, ugye az alcíma a filmnek, a Philadelphia az érinthetetlen, ugye az érinthetetlenek kasztja a hinduknál, az a teljesen megvetett, teljesen kiszolgáltatott és kitaszított és számkivetett kaszt. Castaway. És ez a Tom Hanks. Itt nagyon szörfözünk a Tom Hanks karrierjében, de talán ezt ne tegyük meg, mert talán nem is annyira érdemes erre. Egy valami biztos, hogy ez a film ez nagyon-nagyon didaktikus, végtelenül szájbarágós, elképesztően oktató film. Igen. Nevelni akar, ez a legszebb értelemben vett hagyományait követi a szomszédoknak, azt lehet mondani. Tehát, hogy igazából ez a Horváth Ádám iskola. 94, mégsem ki vagyunk akkor a csúsztásban. Igen, 94-ben igen, még igen, ment igen, a szomszédoknál. Ez a 93-as film, 1993 az a PC-nek volt a csúcsa. Tehát ez a politikai korrektségnek ez a vizsgafilmje, és Jonathan Demme, köszönjük szépen, kitűnőre vizsgázott ebből. Azt gondolom, hogy a Jonathan Demme az egy kifejezetten... hogy is fogalmazzak finoman, túlértékelt rendező. A Bárányok hallgatnak körüli hype az a legkevésbé sem indokolt. Fogalmazunk úgy, hogy a Bárányok hallgatnak egy jó kis thriller, és ennyi, és nem több. Az, ami a Bárányok hallgatnak körül zajlik, az tulajdonképpen semmi másnak nem szól. Hát igen, mint a Dr. Lecter kiváló, és valóban kiválóan megírt, és valóban félelmetes karakterének. Igen. Na de egy filmhez ez persze akár elég is, és szerintem is egy jó kis filmről van szó, de a Philadelphia esetében is, meg a Bárányok hallgatnak esetében is, meg úgy általában a Jonathan Demme esetében egy nagyon-nagyon-nagyon aránytévesztésről beszélünk. Igen, igen, és még a toleranciánkat meg sem tornáztatja ez a film, ugyanis a Tom Hanks az egy jó ember, aki Andrew csak Beckett egyszer... Tom Hanks egy közepes Andrew Beckett, színész. Bocsánat, jó, de Andrew Beckett az nem egy rossz ember, nem egy pasizós ember, ő csak egyszer lépett félre. Most pont egyel több, mint pont, elég. Igen, és meg is kapta a büntetését, tehát tulajdonképpen nem is nehéz nekünk őt annyira szeretni. Nem érzünk semmilyen ellenszenvet vele de kapcsolatban. Hát legalább a toleranciáját a nézőnek tornáztatná meg a film, hogy fú, egy ilyet, és mégiscsak el kell jutnom arra a pontra, hogy ez a film és ez a rendező nem épít olyan magas akadályokat, amiket ne tudnál könnyűszerrel átugrani. Tehát ott téged ő vár a tolerancia kertjében, és megvendégel téged erre a filmre, és ott te jól fogod magadat érezni, és egyáltalán nem kell neked semmiféle belső munkát elvégezni ahhoz, hogy oda juss. Téged zavarnak a homokosok, Joe? Nem különösebben. Dehogy nem. Hányat ismersz? Te hányat? Egy csomó. Kit? Karen Berman. Teresa nénémet. Tommy unoka testvéremet Rochesterben. Eddie Myers az irodában. Stanley-t, aki a konyhánkat csinálta. Teresa néni meleg. Az az érzéki, szép, nagycsöcsű nő, leszbikus. Igen. Mióta? Lehet, hogy a születése óta. Nem. Jó, beismerem. Előítéleteim vannak. Nem szeretem a homokosokat. Jogod van hozzá. Csak azt nem tudom, hogy amikor csinálják, hogy nem kavarják össze. Ez a tiéd, vagy az enyém szívű? Én nem szeretnék egy-egyben feküdni olyannal, aki erősebb nálam, és akinek szörösebb a melle, mint az enyém. Nevezhetsz ezért ódivatonak, vagy ásatagnak, vagy esetleg férfinak. Különben azt hiszem, hogy ahhoz férfinak kell lenned, hogy megértsd, milyen gusztustalan és undorító ez az egész. Igen? Igen. Tessék, neandervölgyi ősember. Köszönöm, cunci mókus. Ehhez mit szólsz, kicsit? Ne menj nekem Teresa néni közelébe. Joe, ne mondd ezt neki. Meg ott vannak azok az alakok, akik felpumpálják az izmaikat. Jó férfias, a közben meg buzik. Na ne, ezt nem. Utálom, érted? Utálom. Én most teljesen őszintén beszélek veled. Igen, tudom. Na jó, akkor kérdezek tőled valamit. Fogadnál-e egy ügyfelet, ha az járna a fejedben, hogy nem akarod, hogy az alak hozzád érjen, de még csak azt sem, hogy rád leeljen? A helyedben semmiképpen. Hát éppen erről van szó. Mi az? Bizony, Joe Miller ügyvéd nagy utat tesz meg, amíg ebből az előítéletes gondolkodásból eljut ezeknek az embereknek a megismeréséhez és a megismerésén keresztül az elfogadásához. Bizony. Igen. Joe Miller megtanulja, hogy napjaink fekái melegek, és azok mindazt a kitaszítatást, és mindazt a meghurcoltatást, és mindazt a számkivetettséget, amit az ő őseinek át kellett élni, az ma a meleg közösségnek a sajátja, és most igen, neki is felelőssége, és mindannyiunk felelőssége, hogy átérezzük ezt a történelmi helyzetet, ezt a történelmi szerepet, és elfoglaljuk ebben a relációban a jó oldalon a helyünket. Az ügy mellé áll, és újra egy afroamerikai menti meg Amerikát. Most az előítéletettől. A becsületünket. A becsületünket. Igen. Újra. Igen, újra igen, egy. Kivívja. Helyes és jó, és köszönjük, Joe Miller. Tény. Andrew Beckett munkateljesítménye az irodában ingadozott a hozzáértő, a jó és a közepes minősítés között. Néha pedig kilengett az elégtelen irányába is. Tény. Azt állítja, hogy fondorlatok és hazugságok áldozata. Tény. Andrew Beckett volt az, aki hazudott és fondorkodott, amikor eltitkolta a betegségét a munkaadói elől. Tény. Ezt a játékot, ezt az álcázást sikerrel üzte. A Weyandwiller munkatársai nem tudtak arról, hogy Andrew Beckett étszes, amikor felmondtak neki. Tény. Andrew Beckett haldoklik. Tény. Andrew Beckett most dühös. Mert az életvitele, a felelőtlen viselkedése megrövidítette az életét. Most dühében vagdalkozik, csapkod össze-vissza, és igyekszik keresni egy bűnbakot. Köszönöm. Ritkaság számba megy egy olyan bírósági film, ami egy ilyen munkajogi pernek a sztoriát követi végig. Nagyon gyakoriak Hollywoodban a bírósági filmek. Hollywood nagyon szereti ezt a műfajt, szereti a tárgyalótermeket, de szinte mindig bűnperekben veszünk részt. Szinte soha ilyen polgári peres eljárásban. Ez egy polgári jogi aktus, bár Andrew Beckett ebből nem akar polgári jogi aktust csinálni. Ő igazából egy kártérítést akar szerezni attól a cégtől, amelyik ő úgy gondolja, hogy méltánytalanul elbocsájtotta őt. Nos, Andrew Beckett HIV-fertőzött volt, amikor őt elbocsájtották, vagy tudtak róla, vagy nem. Feltételezhető, hogy tudtak róla, igen. Feltételezhető, hogy törvénysértés történt, és feltételezhető, hogy Andrew Beckett keresete jogos, és hogy a pert első fokon joggal nyerte meg ennek a forgatókönyvnek az értelmében és jegyében. Na de könyörgöm, Andrew Beckett étszes volt. Ha őt nem bocsájtják el, mennyi ideig tudta volna még ő azon a színvonalon ellátni a munkáját, amilyen színvonalon azt őtől elvárták? Nem azért bocsátották. Nem ezért, világos. 2 hónapig? 3 hónapig? De 2-3 hónapon belül föl kellett volna mondania, mert nem tudta volna ellátni a munkakörét. Most itt arról beszélünk, hogy őt 2 vagy 3 hónappal előbb kirúgták, és elvesztett 2 vagy 3 hónapnyi fizetést, és akkor ő ennek most az 50-szeresét vagy a 150-szeresét pereli el ettől a cégtől, mert törvénysértés történt. Igen, megtörtént a törvénysértés. De azt gondolom, hogy ennél munkajogilag sokkal, de sokkal nagyobb méltánytalanságok történnek, azért azt gondolom a munkaerőpiacon. Például, ha azért rúgnak ki valakit, mert buzi. Ma egyszerűen csak azért, mert homoszexuális. Na ez a film például sokkal jobban ülne, és sokkal jobban működne ez a problematika, hogyha nem akartak volna mindjárt egy ilyen egy pro-éces, pro-homoszexuális kampányfilmet így egy füst alatt levezényelni, hanem mondjuk egy ilyen homofób precedens. Na de hát ebből az jön ki, Robi. Hát ebből pont, hogy az jön ki, hiszen volt egy olyan munkatárs egy másik helyen, aki nő volt, és éces lett, és a vérátömlesztés kapcsán kapta el a vírust, és lett beteg, és azt nem bocsátották el. Ez alapján ismerik föl azt, hogy ő híves, de amikor az az egésznek a problémája, hogy ő homoszexuális. De ez sem pusztán így van, hanem az emberek, már... a tudatlanság folytán az emberek félnek a fertőzéstől. Nem tudják, hogy ez csak vérrel és oldóval szem az váltotta ki az egész vezetőségbe, hogy ő egy... Igen, ezek mind összeadódnak, és ott vannak Joe Millerben is. Igazából Joe Miller az a befogadóin, az a nézőnek a kivetülése, vagy a megtestesülése a filmvásznon. Ő az, aki hát nagyon idegenkedik ettől a dologtól, tehát idővel megérti, megtanulja a lényegét ennek az egész történetnek, hogy ez a történet nem a mi személyes szexuális identitásunkról szól, hanem egy ügyről, ahol valakinek igaza van és kész. És értjük is ezt, csak ez nem egy akkora truváj, tehát nem egy akkora felismerés, és nem egy akkora állítás, inkább egy aféle erkölcsi, etikai banalitás. Tehát igen, tudjuk, és normális erkölcsi érzékel azt az ember felfogja. Tehát ennél azért nagyobbat is markolhatott volna etikailag a film, vagy így nagyobb tanulsággal is szolgálhatna, hogyha akarna. de az az igazság, hogy ez, hogy mondjam, egyszerű, mint a faék ennek a filmnek az erkölcsi tanulsága, ehhez képest meg akkora pátosszal közvetítik, hogy az már fáj. Azért, mert ezt most mondott 2011-ben. Tehát azért azóta nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Tehát az a 90-es évek eleje pontosan erről szólt, az AIDS-ről és a homoszexualitásról, legalábbis a mi társadalmunkban éppen, hogy a 70-es években lejátszódott már egy valami, ugye a rockban, ott Amerikában, de Magyarországon akkor jött be. Én szerintem ez a két dolog így együtt jött, és a tolerancia is valahogy együtt, és ez alatt az elmúlt 17 év alatt, vagy 18 év alatt vált számunkra gyakorlattá, olyannyira, hogyha megnézzük ezt a filmet, már a múltat látjuk benne. Ez egyáltalán nem aktuális, viszont tisztában léve azzal, hogy ez 93-as film, én szerintem ennek megvolt akkor a szerepe, és ez ebből a szempontból érdekes és kiváló a zenéje, én csak azt szeretem ebben. De maga homoszexuális, ugye? Ehhez magának vagy a nyilvánosságnak semmi köze. Egyébként az vagyok. Oh, ez még büszkés rá. Ön szerint a homoszexuálisoknak különleges elvárás jár? Mit mondasz? Philadelphiában vagyunk, a testvériség városában. Ott, ahol a szabadság megszületett, ahol az alapító atyák megfogalmazták a függetlenségi nyilatkozatot jó 200 évvel ezelőtt. Abban, ha jól emlékszem rá, nem az áll, hogy minden heteroszexuális ember egyenlőnek születik, hanem az, hogy minden ember egyenlőnek születik. Menjen a fenébe! Egyelőre nem foglalhatunk állást, de ha kiderül, hogy valóban diszkriminációt követtek el, a város nem fogja igénybe venni a szolgáltatásaikat. Köszönöm. Ide figyelj, remélem nem kezdesz el te is buzdulni egy kicsit, he? De akartam is neked mondani. Melegszem. Nem érsz rá ma este? Egy igazi férfit szeretnék magamnak, olyan keményet, mint te vagy. Ne szégyeld magad, Filkó, nem akarsz tengerészest játszani? Én leszek Kolumbusz, te a hajósinas vagy fordítva. Hagyd abba, ez már nem vicces. Undorodom ezektől az emberektől, Filkó. De itt törvényszegés történt. Tudod, mi az a törvény, igaz? Egy dologban egyetértünk, Joe. Mi az, Charlie? A buziktól én is hány ingert kapok. Nem tudok ezek fölött, az erkölcsi tanulságok fölött túlságosan sokáig mélázni, inkább csak másfél másodpercig. Azt mondott, hogy ez a film 1993-ban és 1993-nak készült, és azóta már sok víz lefolyt, csak én meg úgy gondolom, hogy ha egy film nem áll ki másfél évtizedet, akkor az a film az nem jó. Nem igen, jó film. Igen. Tehát ennek a filmnek még élnie kéne különben, ha valami 93-nak szól, és 2003-ban már ki lehet dobni, akkor az azt a filmet elkészíteni se kellett volna, nem hogy Oscar díjazni. Nem, ez funkciója volt, és vannak oktató filmek, amikre szükség van. Talán az oktatás ügyben van rá szükség, gyártsanak az oktatás ügynek oktató filmeket, szerintem a muziknak meg a videótékáknak nem ez a funkciója. Igen, van, ami nagyon ezt szépen. Talán csak Horváth Ádám ugye gondolja így, hogy a népet meg kell nevelni, és majd én tudom, hogy kell megnevelni. Jó, azért a témában, hogyha már az AIDS-ről volt szó, és a homoszexualitásról, főleg a homoszexualitásról, akkor nekem két olyan film jutott eszembe, így a két témában kapcsolatban, például a Brokeback Mountain, a Túl a barátságon című film, az ami egy brilliáns, az egy zseni, egy szuper. Na de hát maga Ang Lee neve a garancia, tehát így kell filmet csinálni ebben a témában, ahogyan az Ang Lee csinálta. Ez a Philadelphia, ez az általános iskolás verziója annak a filmnek, azt kell, hogy mondjam. Az meg a felnőtt verzió. És hogyha az AIDS kérdés kapcsán mondjuk, hogyha ilyen preventív oktatói célzattal készült ez a film, az pedig szerintem a Kölykök, ami egy az kiváló. Igen. Tehát, hogy ez az a kettő, ami tényleg örökre megmarad, bármikor zseniális megnézed, akkor zseniális átjön az, amit ez itt a szádbarágot, és elmondta, hogy na. Sokkal nyilván a Brokeback Mountain, az egy elemennek, az nem egy AIDS film, mint a Philadelphia. A Kölykök az egy egész generációnak a pokoljárásáról és az elveszejtődéséről szól, az egy hatalmas film. És akkor már emeljük be mellé a Ken Parkot, mint méltó párját. Hányast adunk a Philadelphiának? kijön a négyesből, és adunk neki egy ötöst. Én adok neki egy ötöst. Én azért adok neki ötöst, mert a zenéje az több díjat is nyert, de az biztos, hogy bekerült az én tízes listámra. Még egy film, amit a zenéje hozott föl ötösre? Igen. Hát nem vagyunk büszkék. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt a Hétmesterlövésze Csonka Bertával és Puzsér Róberttel a mai napra ennyit. A következő egy hét során nagyon sok rádiókáfi hallgatást kívánok nektek, mi pedig 6 nap múlva újra itt leszünk 3-tól 5-ig szombaton, ahogy szoktuk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon kellemes, hosszú hétvégét kívánunk, a tavaszi napban teljes élményeket is. Kiránduljatok sokat és nézzetek sok filmet. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!